श्लोक। प्रभवन्त्युग्रकर्माणः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानामदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। परमात्मा तत्व के स्वरूप को जानने के लिए विचार कर रहे थे, तो पहले भी कह दिया था अविचार के कारण ही ये शरीर और जो मानसिक अनेक प्रकार का दुखों से ये मन चलायमान हो। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनका मन चलायमान नहीं होता है। कभी शरीर ठीक नहीं है, कभी हाथ ठीक नहीं है, कभी पैर ठीक नहीं है, कभी आंख ठीक नहीं है। वैसे ही मन में भी कुछ विक्षेप होते रहता है। ये जो शरीर और जो मानसिक है, अनेक जो दुख है, यद्यपि ये कर्म के अनुसार ही प्राप्त हो रहे, तथापि अविचार के कारण ये पुष्ट हो रहे। जब तक अविचार है तब तक इनका पलड़ा भारी हो जाता है और मन को ये हिलाते रहते हैं, चलायमान करते रहते हैं। मन यद्यपि पहले ही चंचल है और उस मन में ये जो दुख आदि आने से और भी चलायमान हो जाता है। तो इसलिए जो चलायमान करके तृष्णा रूपी रस्सी से वो इधर उधर भटका देता है, ये तृष्णा रूप रस्सी माना है। ये तृष्णा रूप जो रस्सी से इधर उधर खींचते रहता है, कभी इधर खींचता है कभी उधर खींचते रहता है। अभी इसको ये अविचार को यदि हटा दिया तभी जाके ये मानसिक और शारीरिक दुख है, उसके द्वारा अनेक प्रकार की चिंता है, इसको हम किनारे कर सकते। इसलिए वहां बता दिया विचार रूप जो घड़ा है उसमें रखा हुआ शांति रूप जो अमृत है, तो उस शांति रूप अमृत है विचार रूप घड़े में रखा है, उसके द्वारा सींच करके ये मन और शरीर में उत्पन्न हुआ जो ताप है उसको शांत कर सकते हैं। यदि विचार रूप घड़ा ही नहीं हो उसमें शांति रूप अमृत कहाँ से आएगा? इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे नारद जी का जो उपदेश है, सुखदेव जी को उपदेश कर रहे हैं। तो पहले भी मैंने बताया था संसार में दो ही वस्तु है, एक विद्या सूत्र का विषय भूत परब्रह्म परमात्मा है और उस तत्व को जिसने जान लिया सारे दुखों से वो परे हो जाता, क्योंकि उसमें कोई भी दुख नहीं है। किंतु अविद्या सूत्र का विषय है संसार है और सारा कर्म है, इसमें जब तक रहेगा तब तक वो जीव भाव में ही रहेगा और जब तक जीव भाव है तब तक उसको जन्म लेते रहना पड़ेगा, कोई ना कोई किसी ना किसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए उन उन योनियों में जाकर वो जन्म है मृत्यु को प्राप्त करता है, नाना प्रकार का दुख को प्राप्त करता है। नाना प्रकार का दुख कौन है कल बता दिया था, जन्म दुखम जरा दुखम। अब ये जो दुख है अपने अपने कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है, किंतु लौकिक व्यवहार से इसका थोड़ा विरोध आ रहा है। लोक में कहते हैं अरे मेरा पड़ोसी मुझे दुख दे रहा है, वहाँ दुख का कारण हो गया पड़ोसी। सास बहू को दुख दे रहे, बेटा पुत्र को दुख दे रहे। अभी देखिए वहां दुख दे रहे कौन, व्यक्ति दुख दे रहे। शास्त्र बता रहे कर्म के द्वारा दुख प्राप्त होता है, दोनों में तालमेल नहीं बैठता है। किंतु शास्त्र को प्रमाण माने अथवा प्रत्यक्ष को हम प्रमाण माने, प्रत्यक्ष के द्वारा देखा जाता है पड़ोसी बार बार परेशान कर रहे, बार बार दुख दे रहे, किंतु शास्त्र नहीं मान रहे, तो कैसा सामंजस्य बैठे। शास्त्र का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है, हम प्रत्यक्ष देख रहे ये भी झूठलाया नहीं सकता है, तो इसलिए दोनों में सामंजस्य बिठाना ही पड़ेगा। कि यद्यपि ये जो हम सुख दुख भोग रहे कर्म के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं, तथापि कुछ ना कुछ निमित्त बनते। जैसा मान लीजिए अभी ट्यूबलाइट जल रहे, ये ट्यूबलाइट जल रहे बिजली से, उसमें कोई संदेह नहीं, किंतु केवल बिजली है ये आपको प्रकाश नहीं दे सकती। बिजली तभी प्रकाशित दे रहे ट्यूबलाइट हो, इसका मतलब आप ये कहेंगे ट्यूबलाइट प्रकाशित कर रहे, ये संभव नहीं है। प्रकाशित बिजली कर रहे किंतु ट्यूबलाइट हो गया, उसके लिए निमित्त हो गया। निमित्त के बिना ट्यूबलाइट भी प्रकाशित नहीं कर सकता है। इसलिए ये ट्यूबलाइट है, व्यंजक है, व्यंग्य नहीं है। तो होता है एक व्यंग्य है, एक व्यंजक होता है। व्यंजक का मतलब है प्रकट करने वाला निमित्त, व्यंग्य मतलब जो प्रकट होने वाला। अभी जो प्रकाश आ रहे बिजली के द्वारा, इसलिए बिजली व्यंग्य है, प्रकाशित कर रहे। ट्यूबलाइट क्या कर रहे, उस बिजली को व्यंजक हो रहे। जैसा पहले भी मैंने कहा दिया था, शास्त्र बता रहे ते साधक ये सुख दुख, सुख है तेरे अंदर है, बाहर नहीं है। तो तेरे अंदर ही सुख है, बाहर नहीं है, किंतु लोग अनुभव में आता है बाहर सुख ढूंढते हैं। हम बोलते इससे मुझे सुख मिला, इससे दुख मिला, अनुकूल वस्तु को एक खा लिया बहुत बढ़िया मिटा है, बोलते इससे बहुत आनंद आ गया, मुझे सुख मिला, मस्ती हो गई, मजा आ गया। तो अभी ये जो विषयों में सुख देख रहे, किंतु शास्त्र बता रहे नहीं तेरे अंदर सुख है, तो वहां भी सुख है, विषयों में नहीं है। विषय आपको सुख नहीं दे रहा है, विषय है उस सुख का व्यंजक है, प्रकाशक है। पहले भी एक दिन बताया था मैंने, हमारे अंदर सत चित आनंद चिन्हों अंश है, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यदि परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, अंश नहीं अंश एवांश। जिस प्रकार घट का महाकाश का अंश है घटाकाश, महाकाश का अंश है सत्संग भवन में जो आकाश, वैसा अंश लेना। तो परमात्मा का स्वरूप यदि जीव है, वो भी सतचित आनंद स्वरूप है। तो सतचित स्वरूप आनंद हमारे अंदर है, उसमें कोई संदेह नहीं। सत और चित अंश है, अधिक से अधिक भान होता है, किंतु आनंद अंश है ये भान नहीं होता है, क्योंकि मैं हूं ऐसा कोई भी निषेध नहीं कर सकता। मैं नहीं हूं कितना भी मूर्ख नहीं कर सकता है, सतभान हो रहे, मेरा भान हो रहे, उसको कोई कहने की आवश्यकता नहीं, स्वयं को हाँ आप सुखी है कहने से नहीं मानेंगे, महाराज मैं दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। सत और चित्त को आपने स्वीकार किया, किंतु आनंद को नहीं स्वीकार किया। इसलिए जो आनंद अंश है वो दब जाता है। इसलिए अनुकूल वस्तु है ये आने पर हमारे अंदर सत्वगुण उल्लसित होता है। पहले भी एक बार बताया था, देखिए सुख दुख होता है वृत्तियों को लेकर। मन के अंदर जैसा वृत्ति बनती है वैसा सुख दुख है, ये मन का धर्म है। तो अनुकूल वस्तु आने से क्षण भर के लिए, लंबे समय नहीं, आपके अंदर एक सात्विक वृत्ति उल्लसित होती, तो सात्विक वृत्ति है वो शुद्ध का प्रतीक माना है, सत्वगुण है, शुद्ध स्वरूप है। तो उस सत्वगुण में आपका आनंद अंश का झलक पड़ता है, तभी बोलते हैं इस वस्तु से मुझे सुख मिल गया। तो विचार करने पर वो सुख वस्तु से नहीं मिला, आपके अंदर था, उस वस्तु ने उसको प्रकट करने के लिए निमित्त बन गया। तो वैसे ही ये जो ट्यूबलाइट है बिजली को प्रकट करने के लिए एक निमित्त बन गया, व्यंजक बन गया। वैसे ही पड़ोसी दुख दे रहे, उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया, दुख तो हम कर्म से ही भोग रहे, अपने कर्म के अनुसार दुख मिल रहे, किंतु कर्म अपने आप दुख नहीं दे रहे, कर्म अपने आप सुख नहीं दे रहे, किंतु अनुकूल वस्तु आने पर वो हमने किया हुआ पुण्य कर्म है वो सुख दे रहा है, प्रतिकूल वस्तु आने पर हमने जो किया हुआ पाप कर्म है वो दुख दे रहा है। इसलिए मुख्य हो गया वहां कर्म। अभी किसी से पूछे जो ट्यूबलाइट जल रहे उसमें ट्यूबलाइट प्रदान है अथवा बिजली प्रदान है, कोई भी कहेंगे बिजली प्रदान है, चाहिए दोनों चाहिए, दोनों के बिना प्रकाशित नहीं होगा ये निश्चय है, किंतु प्रधानता का विचार यदि करे, मुख्यता का विचार करे, सब एक मत से कहेंगे बिजली प्रदान है। तो ट्यूबलाइट के बिना बिजली कैसा प्रकाशित करेंगे, इसलिए ट्यूबलाइट भी चाहिए, वो गौण हो गया। वैसे ही जो हम कहते हैं मोटे तरफ से, अरे ट्यूबलाइट जल रहे, ट्यूबलाइट प्रकाशित हो रहा है, वहाँ बिजली प्रकाशित कर रहे हम नहीं बोलते, ट्यूबलाइट प्रकाशित कर रहे, लट्टू प्रकाशित कर रहे, सब लोग बोलते हैं। वैसे ही हम बोलते हैं पड़ोसी ने मुझे दुख दिया, सास ने बहू को दुख दिया, ऐसा कहते, किंतु मूल है कर्म है। जैसा यहाँ हम बिजली को भूल गए, केवल ट्यूबलाइट को पकड़ दिया, ट्यूबलाइट ही प्रकाशित कर रहे, व्यवहार करते हैं, अपना अंदर का सुख को भूल गए और विषयों ने मुझे बहुत आनंद दिया, सुख मिल गया, ये व्यवहार करते, इसलिए व्यवहार पूरे का पूरा सत्य नहीं हो सकता है। जहाँ आप विचार करेंगे, विचार में भी अत्यंत गहर रूप से चिंतन करेंगे, तभी आपका व्यवहार टिकता नहीं है वहाँ। इसलिए जो प्रत्यक्ष देख रहे वो सत्य आप नहीं मान सकते, हाँ उसमें भी थोड़ा रहेगा, पूर्णता यह सत्य नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं ये व्यवहार को लेके, पड़ोसी ने मुझे दुख दिया, इसने परेशान किया, उसके द्वारा मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करेगा, हाँ वो केवल निमित्त हो गए, किंतु ये दुख दे रहे कौन, हमारा कर्म है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है महाभारत में, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातिरिति कुबुद्धिरेषा, अहम् करोमि व्रताभिमाना स्वकर्म सूत्रा गृहीतो हि लोका। महाभारत में बता रहे भगवान वेद व्यास जी, सुखस्य दुखस्य बोलते वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो मुझे सुख दे रहे, मुझे प्रसन्नता दे रहे हम कहते हैं, और वो दुष्ट व्यक्ति है बहुत दुख देता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, किंतु शास्त्र बता रहे सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, इस सुख और दुख देने वाला दूसरा कोई दाता नहीं है, करता नहीं है। तो लोक में जो व्यवहार होता मैंने अभी बताया वो निमित्त मात्रा है। जैसा ट्यूबलाइट निमित्त है बिजली के लिए वैसा। तो इसलिए परो ददाति, दूसरे ने मुझे दुख दिया, दूसरे ने मुझे सता दिया, यह कुबुद्धि रेशा शास्त्र बता रहे। ये कुबुद्धि है मतलब खराब बुद्धि का मतलब अविचार बुद्धि, बुद्धि में कुबुद्धित्व का मतलब अविचार। जब तक हम लोगों ने विचार नहीं किया तब तक ये बात ठीक है, दूसरा दुख दे रहे दूसरा सता रहे ये बात ठीक है, जब तक विचार के कसौटी में नहीं उतारे। इसलिए बोले कुबुद्धि रेशा अविचारमेव, अहम करोमि व्रताभिमाना, और बोलते मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको देखूंगा, उसका बदला लेना है, अहम करोमि मैं करता हूँ, व्रताभिमाना, ये जीव बिल्कुल व्रताभिमान करता है। जीव के पास है तो भी और क्या है, और कुछ है नहीं। यदि है एक अभिमान को लेके बैठा है, उसी को लेकर अपने को बड़ापन मानता है, बाकी कुछ है नहीं। क्योंकि एक हाथ भी नहीं हिला सकता है परमात्मा के सामर्थ्य के बिना। जिस हाथ से हम बड़े बड़े वस्तु भी उठा सकते थे, यदि वहाँ से शक्ति को खींच लिया, उस हाथ से एक मक्की को भी आप नहीं भगा सकते, दूसरे को भगाना पड़ता है। तो इसलिए क्या है मनुष्य के अंदर, केवल अभिमान मात्रा है। ये अभिमान के कारण ही मनुष्य अपना अनर्थ के ओर ले जाता। इसलिए शास्त्र में कह लिया अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समहा प्रतिष्ठा सुकरे विष्टा त्रयम त्यक्त्वा हरिं भजे। अभिमानम सुरापानम, दत्तात्रेय भगवान ने अवधूत गीता में तीन प्रकार का मदिरा गिना दिया है, गौड़ी पिष्टि जव्वी करके। गुड़ से भी बनाया जाता है, मवे से भी बनाया जाता है, और उससे जौ से भी बनाया जाता है। ये तीन प्रकार का जो मदिरा पान करने वाला व्यक्ति है, उसकी जो नशा है, सायंकाल यदि पान करे सुबह आते आते उतर जाता है। किंतु चतुर्थम अभिमानम, चौथा है वह अभिमान माना है। इसलिए यहां भी बता दिया शास्त्र में अभिमानम सुरापानम। किंतु ये जो सुरा है ये नशा उतारता नहीं, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। जैसा जैसा अभिमान होते रहेंगे वैसा वैसा आपका अभिमान के साथ साथ अविचार बढ़ जाता है। जैसा जैसा अविचार बढ़ते जाएंगे अपना दृष्ट स्वरूप है परमात्मा स्वरूप से हम दूर जाते, इतना दूर जाते इतना दूर जाते वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। इसलिए अभिमान है सुरापान माना है। किसको लेके अभिमान करते हैं, धन को लेकर, अधिकार को लेकर, विद्या को लेकर ये अभिमान है, सुंदरता को लेकर अभिमान होता है। तो इसलिए जो अभिमान कर रहे सुरापान, गौरवम रौरवम समहा, यदि कोई गौरव चाह रहे ये रौरव नरक के समान माना है। ऐसा तो पुराण में 21 नरक गिनाया है, किंतु ब्रह्म सूत्र में 7 नरक गिनाया है। क्योंकि पुराण में बताया हुआ जो 21 नरक है ये 7 नरक के अंतर्भूत किया है, इसलिए वहाँ एक रौरव नरक भी है। पुन्नाम नरक भी है, ये अलग अलग नरक है। जो प्राणी पाप करते हैं उस जीवात्मा को उस नरक में डालते हैं भोगने के लिए। जैसा यहाँ संसार में भी कोई अपराधी है, उग्रवादी है, किसी ने हत्या किया, जेल खाने में डालते, वैसे ही यहाँ जो किया हुआ उसका जेल खाना है, यमराज का नगर है, संयम नगर माना जाता है। उसमें वहाँ एक रौरव नरक है, तो इसलिए बोल रहे गौरव जितना बढ़ेंगे आप परमात्मा के बहुत दूर हो जाएंगे, उसमें ही खो जाएंगे आप। चारों तरफ से स्तुति करते करते आप बस उसमें मस्त रहेंगे, एक दिन काल आ जाएगा, कहाँ ले जाएगा पता नहीं। तो इसलिए गौरवम रौरवम समहा प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा। संसार में कौन व्यक्ति नहीं है प्रतिष्ठा को जाने वाला। संसार छोड़ दीजिए, साधकों में भी आता है, महात्मा में भी। पुत्रेषण और विद्वेषण तो छोड़ सकते हैं, किंतु लोकेषण के पीछे महात्मा में भी आपस में कुछ ना कुछ खटपट होते रहता है। इसलिए जो प्रतिष्ठा है, यदि आप प्रतिष्ठा के पीछे पड़े, जो प्रतिष्ठा जिससे प्राप्त हो रहे, सारा जगत जिसमें प्रतिष्ठित है वो परमात्मा से आप दूर हो जाएंगे। तो इसलिए जो साधक को ये प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। इसलिए किसी एक विद्वान ने कहा अपने कविता में, प्रशंसा करते करते मुझे सोने के त्रिशूल में चढ़ा दिया। देखिए, प्रशंसा करते करते सोने के त्रिशूल में चढ़ा दिया, चाहे तो सोने का त्रिशूल हो, चांदी का हो, लोहे का हो, मृत्यु तो होना ही है। इसलिए जो प्रतिष्ठा है सुकरी विष्टा, सूर के विष्ट के समान, किनके लिए? अज्ञानी के लिए नहीं, अविचार करने वाले के लिए नहीं। उनको थोड़ा प्रतिष्ठा ना दीजिए, किसी को बुला दिया नेता को, थोड़ा प्रतिष्ठा नहीं दिया, ठीक से माला नहीं चढ़ाया, सत्कार नहीं किया, बस आपसे रुष्ट हो जाएगा इतना। यदि कोई अधिकारी हो तो वहाँ से डिसमिस करेगा, ट्रांसफर करेगा, क्योंकि प्रतिष्ठा को ठोस लग गई। ये साधक के लिए बता रहे, विचार के लिए, क्योंकि नाले में पड़े हुए जो कीड़े हैं उसके लिए नाले में जो पड़ा हुआ गंदगी ही अच्छी लगती है, उनके लिए शास्त्र नहीं है। शास्त्र किनके लिए है? पंचदशी में स्पष्ट बता दिया है, अत्यंत जो मूर्ख व्यक्ति है, गंवार है, उनके लिए भी शास्त्र लागू नहीं है। जो तत्ववित्त पुरुष है उसके लिए भी शास्त्र नहीं है यम नियम। बीच में है उनके लिए यम नियम माना जाता है। जैसा लोक में भी देखे, कोई ऐसा क्षेत्र है प्रोहिबिटेड बोल के निषेध है, यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, सख्त मना है। यदि प्रवेश करे 1000 जुर्माना और 6 महीने का कारावास, बोर्ड लिखा है। और वहाँ यदि कोई छोटा सा बालक गया, अथवा गाय गई, अथवा बंदर घुस गया, क्या उसको पकड़ के जुर्माना लगाएंगे? अरे बंदर तो क्यों आ गई यहाँ, तुझे जेल में डालेंगे? नहीं डाल सकते। अथवा छोटा बच्चा गया, तभी भी उसको भी जेल में नहीं डालेंगे, ना जुर्माना भी। अथवा कोई राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री गए, उनके लिए भी नहीं, किंतु आप और हम गए तो पकड़ेंगे और वहाँ जुर्माना भी ठोक देंगे, जेल में डालें। वैसे ही अबोध बालक के लिए भी वो कानून लागू नहीं, लौकिक कानून। और बड़े जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री के लिए भी वो कानून लागू नहीं, लागू है बीच वालों। वैसे ही परमात्मा का कानून है शास्त्र, वो भी अत्यंत जो पशुतुल्य व्यक्ति है, खाना और सोना कमाना उसे अतिरिक्त कुछ नहीं, उसके लिए क्या शास्त्र का मतलब, क्या भगवान है, कमाओ खाओ सो जाओ इतना ही जीवन है, उससे पशु पशु बेहतर है। और तत्ववित्त पुरुष है उनके लिए भी कोई लाभ नहीं, तत्र को विधि को निषेध, किंतु बीच वाले के लिए शास्त्र है। तो ये जो प्रतिष्ठा है इस साधक को व्यवधान करने वाला है। जैसा जैसा आप साधना से आगे बढ़ेंगे प्रतिष्ठा तो आपके पास आती रहेगी, क्योंकि ये विघ्न डालने के लिए आती है। यदि प्रतिष्ठा में आप फंस गए, आप साधना है फल तो मिलेगा, आगे आप बढ़ नहीं सकते, इसलिए वहाँ कह दिया प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा, त्रयम त्यक्त्वा, इन तीनों को त्याग लीजिए, अभिमान को, गौरव को और प्रतिष्ठा को, त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजे, भगवान का भजन कर दीजिए। ये जीवन मिला है भजन करने के लिए, ये जीवन मिला है कुछ करने के लिए, ये जीवन मिला है कुछ पाने के लिए। अभी तक हम लोग खोते आए हैं, कभी पाए नहीं हैं, जो पाया है जिसको पाकर हम खो रहे हैं उसको पाया कैसा बनेंगे। वही वस्तु को पाया जाता है जिसके बाद उसको खोने के आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए यहाँ बता रहे अहम करोति व्रताभिमान, मैं कर रहा हूँ, ये व्रत अभिमान है, बिल्कुल व्यर्थ है। गीता में भी देखे अर्जुन के मन में आया था, अरे इनको मैं मारेंगा तो मैं नरक में जाऊँ, ऐसा होगा वैसा होगा। भगवान ने स्पष्ट कह दिया निमित्त मात्रा भव सव्य साच, हे अर्जुन तुम केवल निमित्त बनो, तुम कौन होते हैं मारने वाले, मया हता, मैंने पहले ही मार दिया हूँ, इसलिए जो मारे हुए को लट्ठी मार दे दो, यश कमा दे दो। संसार में हम भी केवल निमित्त मात्रा है। हर एक व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए अपना निमित्त है उसको लेके कर्तव्य निभाना चाहिए। जैसा कोई गुरु है उसको तो अपना निमित्त निभाना चाहिए, घर का जो यजमान है उसको अपना निमित्त निभाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपना अपना निमित्त होता है। यदि वहाँ अभिमान आ गया, प्रतिष्ठा के पीछे गए, मैं इतना काम कर रहे हैं मुझे कोई पूछ रहे ही नहीं, तो अवश्य वहाँ कुछ ना कुछ होगा। इसलिए यहाँ बता रहे अहम करोति व्रताभिमान, व्यर्थ अभिमान है, क्योंकि स्पष्ट बता रहे स्वकर्म सूत्र गृहीतो ही लोका, अपने अपने कर्मरूप सूत्र के द्वारा सारा संसार होता है। जैसा हमने कर्म किया है पुण्य हो अथवा पाप, वैसे ही हम यहाँ भोग रहे, बस इतना है, दूसरा एक निमित्त बनता है। इसलिए कहते हैं दूसरे ने दुख दिया, दूसरे ने परेशान किया, तो अनेक प्रकार का दुख बता लिया था। उसमें भी शास्त्रकारों ने कहा दुख तो बहुत है, किंतु उसमें सबसे बड़ा दुख गिना दिया है नास्ति राग समम दुःखम, नास्ति त्याग समम सुखम, नास्ति विद्या समम चक्षुर, नास्ति सत्य समम तप, नास्ति राग समम दुःखम, राग के समान दुख नहीं। तो राग को यहाँ दुख माना है, तो राग किसको कहते हैं, राग किस चिड़िया का नाम है, राग को यदि नहीं जानेंगे तो वो दुख का कारण कैसा बनेगा। तो राग का अर्थ किया है उत्कट इच्छा, किसी वस्तु के प्रति उत्कट इच्छा होती है। देखिए इच्छा भी अलग अलग होती है, कभी कभी किसी वस्तु के प्रति आपकी इच्छा तो होती है सामान्य है, मिले ठीक है, नहीं मिले ठीक, और एक मध्यमा इच्छा होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रयत्न करते, और एक होती है उत्कट इच्छा। उत्कट जहाँ इच्छा होती है वहाँ आप यदि नहीं मिलेंगे तो इच्छा विघात हो तो वहाँ आपको दुख हो जाएगा। सामान्य यदि इच्छा है वहाँ दुख नहीं होता है। जैसा मान लीजिए किसी बच्चे ने अपनी सामान्य इच्छा प्रकट किया माता पिता से, मुझे मोबाइल चाहिए करके, तो माता पिता ने कहा अभी तेरा पढ़ने का समय है, अभी मोबाइल नहीं चाहिए, तो उसके अंदर इतना दुख नहीं हुआ क्योंकि सामान्य इच्छा थी। और उसके अंदर यदि उत्कट इच्छा है मुझे चाहिए करके, नहीं दिया तो इतना दुख होगा पढ़ाई गिराई छोड़ देगा। तो ये उत्कट इच्छा का नाम है राग कहते हैं। अथवा अभिमाना विषया अभिलाषो पुनः पुनः विषया अनुरंजना। अभिमत मतलब अपना अभिष्ट पदार्थ, उस अभिमत जो विषय, देखिए सभी विषय आपको अभिमत नहीं होता है, आपको अनुकूल विषय, उस अनुकूल विषय में पुनः पुनः विषय प्राप्त करने की आपके अंदर एक वृत्ति बन जाती, ये वस्तु बहुत अच्छी है मुझे और मिले और मिले और मिले, ये पुनः पुनः जो वृत्ति बनती है उसी का नाम है राग कहते, और यही दुख का कारण है। तो इसलिए वहाँ कहा नास्ति राग समम दुःखम, दुख का कारण राग तो है किंतु राग रहता कहाँ है उसका ठिकाना तो नहीं, ये भी जानकारी होना चाहिए। भगवान ने स्पष्ट बता दिया है गीता में, राग का ठिकाना है इंद्रियश्चिंद्रियार्थेषु रागद्वेषु व्यवस्थितो। दो जगह में रहता है वो राग, इंद्रिया में और इंद्रियों का विषय में। तो इंद्रियस्य इंद्रियार्थेषु राग और द्वेष दोनों रहता है, ये राग भी इंद्रियों में है द्वेष भी इंद्रियों में, और विषयों में भी राग है विषयों में भी द्वेष रहता है, इनमें रहता है। पुनः जिज्ञासा होती है जिज्ञासु के अंदर, ठीक है राग की उत्पत्ति किससे होती है, राग का कारण कौन है। जब तक कारण को हम नहीं पहचाने कार्य को ऊपर ऊपर कुचल सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। जैसा शरीर में जो रोग आता है, रोग का कारण को जब तक हम नहीं हटाएंगे, कुछ समय के लिए रोग को दबा सकते हैं, मूलतः नष्ट नहीं, वैसे ही ये जो राग है उस उत्पत्ति का कारण कौन है। तो उसको ही भगवान ने कहा स्पष्ट, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, क्योंकि रजोगुणात्मक ही राग है। रजो रागात्मिकम विद्धि तृष्ण संगा समुद्भव, ये रागात्मक है रजोगुण से उत्पत्ति, और वो जो रागात्मक रजोगुण है उसी से ही तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होते, उसके द्वारा दुख होता है। यहाँ जिज्ञासा होती है, ठीक है ये राग है रजोगुणात्मक है, तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ राग से ही तृष्णा उत्पन्न होती है, आसक्ति भी उत्पन्न होती, किंतु तृष्णा और आसक्ति में अंतर क्या है, दोनों में कुछ अंतर तो होना चाहिए, एक नहीं है। तो तृष्णा उसको कहते हैं अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा, जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं है, जिस वस्तु का अभाव है उस वस्तु की प्राप्त करने की एक आपके अंदर एक अभिलाषा उत्पन्न होती है, आपके अंतकरण में एक वृत्ति बनती है, उसी का नाम है तृष्णा कहते हैं। आसक्ति उसको कहते हैं प्राप्त विषय में। वस्तु तो प्राप्त है, तो प्राप्त विषय में मन की प्रीति रूप एक स्नेह होता है। आपके पास वस्तु प्राप्त हो गया, जैसा मान लीजिए आपके पास गाड़ी नहीं थी, आपने गाड़ी खरीद किया, उसके बाद उस गाड़ी के प्रति प्रीति उत्पन्न हुआ, स्नेह उत्पन्न हुआ। तो प्राप्त विषय में मन के प्रीति रूप स्नेह उत्पन्न होता है, उसको आसक्ति कहा गया है। ये जो तृष्णा और आसक्ति है, ये राग से उत्पन्न होता है, राग रजोगुणात्मक है। तो इसीलिए यहाँ बता रहे नास्ति राग समम दुःखम, क्योंकि राग है दुख का कारण है। जितना जिसके अंदर जो राग है वो व्यक्ति उतना ही दुखी होता है। तो इसलिए साधक को विचार के द्वारा शास्त्र को आलंबन करके ये जो राग है उसको हटाने का, नाश करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा यही जो राग है अपना जो यथार्थ स्वरूप है दृष्टा का प्रतिबंधक बनता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं नास्ति राग समम दुःखम, नास्ति त्याग समम सुखम। त्याग के समान कोई सुख नहीं। शास्त्र में तो बता दिया त्याग के समान सुख नहीं, किंतु कौन सा त्याग? किंतु संसार में जो त्याग करते हुए सुख कहाँ हो रहे, दुख ही हो रहे। तो शास्त्र कुछ बोल रहे, हमारा अनुभव कुछ अलग दिखा रहे। किसी वस्तु को त्याग दीजिए, आप दुखी होते हैं क्या सुखी होते हैं? कोई सुखी तो नहीं देखा जाता है, दुखी होते हैं। चाहे तो धन को त्याग कर रहे अथवा अन्य किसी को भी त्याग कर रहे अथवा कोई सज्जन को त्याग कर रहे, दुखी हो रहे। किंतु शास्त्र बता रहे त्याग समम, त्याग के समान कोई सुख नहीं। इसी को लेकर अविचारक है, जो चारवाक है, वो कहते आपका शास्त्र बिल्कुल बेकार है, उल्टा बोलता है। जो अनुभव में आ रहे सारा उल्टा बुद्धि बोल रहे। जैसा अभी बताया था पड़ोसी दुख दे रहे, शास्त्र बोलते नहीं आपका कर्म दुख दे रहे। अनुभव ये आ रहे त्याग में दुख ही दुख हो रहे, किंतु शास्त्र कह रहे त्याग से सुख मिलता है। भगवान भी बोल रहे त्याग शांति निरंतर, ये उल्टा जैसा देख रहा है। किंतु ये उल्टा तब तक है अविचार के, विचार करने पर इनमें ये शास्त्र का वचन है, शास्त्र का पलड़ा है, भारी पड़ता है। एक तरफ से लौकिक अनुभव, दूसरी तरफ से शास्त्र का वचन, दोनों में परस्पर ये लड़ाई होने पर अंततः जाके शास्त्र का जो तर्क है, युक्ति है, प्रबल होती। जैसा कोर्ट में दोनों तरफ से वादी और प्रतिवादी में होते हैं, वैसे ही यहाँ शास्त्र की युक्ति प्रबल है, ये सटीक होती है। तो इसलिए शास्त्र बता रहे यहाँ नास्ति त्याग समम सुखम। तो कौन सा त्याग है ये भी विचार करना पड़ेगा। त्याग तो एक नहीं है, त्याग भी तीन प्रकार का है। एक तो तामसिक त्याग होता है, जैसा तामसिक त्याग उसको माना है जो नियत कर्म है। हर एक वर्णाश्रम को शास्त्र ने अलग अलग कर्म विधान किया है। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य शूद्र का क्या कर्तव्य, क्योंकि सबके लिए एक कर्तव्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग है, अलग अलग स्वभाव है, इसलिए अलग अलग कर्तव्य है। तो इसलिए जो नियत कर्म है, नित्य कर्म, उस नित्य कर्म को स्वरूप से यदि त्याग कर रहा है, अरे काय के लिए संध्या वंदन करना, काय के लिए अग्निहोत्र आदि करना, यज्ञ दान तपादि काय के लिए, ये नित्य कर्म है, ये स्वाध्याय आदि है। इस वस्तु को जिसने त्याग दिया, और ये जो त्याग दिया ये मोह के कारण त्याग दिया, क्योंकि इनसे हमारा समय बेकार हो रहा है, मिलता तो कुछ है ही नहीं और समय ही केवल व्यर्थ हो रहे। इस मोह के कारण से जो त्याग तो दिया उन्होंने, प्रशंसनीय है क्योंकि त्याग तो दिया, किंतु शास्त्र कह रहे हैं ये जो त्याग है तामसिक त्याग है, इससे कुछ फल मिलेगा नहीं, ये तामसिक त्याग है। और दूसरा एक त्याग माना है राजसिक त्याग माना है। राजसिक त्याग उसको कहते हैं ये दुख मान करके, ये कर्म करने से बहुत दुख होगा, सुबह उठना पड़ेगा, कौन उठेंगे 4 और 5 बजे को, ये दुख है। शरीर मिला है भोग के लिए, शरीर को दुख देना काय के लिए, इसलिए दुख मान करके और क्लेश के भय से कर्तव्य कर्म को जो त्याग देते हैं वो राजसिक त्याग है। त्याग तो उसने भी किया किंतु इस त्याग का फल भी शांति नहीं, उसको भगवान ने शांति नहीं कहा। यहाँ भी नास्ति त्याग समम सुखम, उस त्याग को नहीं बता दिया, किंतु कौंस त्याग को, कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागा सात्विको मतः। उस सात्विक त्याग बता रहे, कार्यमित्येव, ये कर्म मेरा कर्तव्य है, शास्त्र और गुरुजनों ने बताया है इसलिए करना है। नियतम अर्थात नित्य कर्म है, क्योंकि नित्य कर्म यदि नहीं करेंगे तो जैसा मान लीजिए आपके घर में तांबे का बर्तन है, उस तांबे के बर्तन को आप एक दिन नहीं धोएंगे ऊपर कालीमा लग जाएंगे, अंततः जाके वो तांबे का बर्तन है आप पहचान भी नहीं सकते, इतना काला हो जाएगा वो, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रतिदिन यदि साफ करते रहे तो चमकते रहेगा, वैसा ही हमारा मन है, उसको सफाई करने का साधन है नित्य कर्म है। यदि आप नित्य कर्म के द्वारा उस मन को प्रतिदिन सफाई नहीं करेंगे, उसके अंदर इतना मल जम जाएगा, बाद में उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वहाँ बता रहे नियतम क्रियते अर्जुन, ये नियत कर्म है करता है, क्योंकि कर्तव्य अमान के, वो भी संगम त्यक्त्वा, न कोई उसमें आसक्ति नहीं है, न कोई लगाव नहीं, कर्तव्य मात्रा। पहले भी एक बार बताया था कर्तव्य से कोई भी कार्य करते हैं वो बंधन का कारण नहीं, न वहाँ झगड़ा भी होगा। तो इसलिए संगम त्यक्त्वा फलम चैव, और फल को भी त्याग करके, ऐसा जो कर्म करता है वो जो त्याग है अर्थात आसक्ति को त्याग दिया, फल को त्याग दिया, वो जो त्याग है उस त्याग के समान सुख नहीं। उसी को ही वहाँ भगवान ने कहा त्यागा शांति निरंतर, इसलिए यहाँ भी बताया नास्ति त्यागा समम सुखम, नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है। जैसा इस आँख से हम देखते हैं, किंतु आँख की जो महत्व हम नहीं समझते हैं, जिसके पास आँख नहीं है वो कितना तड़पता होगा बाहर का दृश्य का एक झलक देखने के लिए, किंतु जिसके पास आँख है उसका कोई महत्व ही नहीं देता है। तो आँख के बिना हम देख नहीं सकते, शास्त्र पढ़ सक नहीं सकते, इस आँख की इतनी महत्ता है, किंतु ये आँख भी आपको धोखा दे सकता है, कभी ना कभी अधिक से अधिक धोखा ही देता है। किंतु शास्त्र रूप नेत्र है, उसके समान कोई नेत्र नहीं है। क्योंकि नेत्र का काम है यथार्थ को बोध करवाना। जैसा आप रास्ते में जा रहे हैं, ये रास्ता ओबड़ खाबड़ है, ठीक है, आंख बता सकता है, वैसे ही शास्त्र है, आपको गंतव्य कहाँ है, किस मार्ग से जाना है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचने से सुख मिलेगा, ये शास्त्र रूप चक्षु दिखाता है। इसलिए शास्त्र को कहा दिया, शास्त्र के समान कोई दूसरा चक्षु नहीं है। तो इसलिए यहाँ बता दिया, नास्ति विद्या समम चक्षु। तो विद्या चक्षु भी नहीं है, विद्या को मित्र भी माना है। जैसा बता दिया, विद्या मित्रम प्रवासेषु मातः गृहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्र धर्मो मित्रमृतस्य च। जैसे विद्या है सबसे बड़ा मित्र है आपका, तो बाहर का जो मित्र है वो कभी धोखा भी दे सकता है, किंतु विद्या केवल चक्षु मात्र नहीं है, मित्रत्व का भी काम करते हैं। कैसा? विद्या मित्र प्रवासेषु, आप प्रवास में जा रहे, अनजान जगह में जा रहे, यदि आपके पास विद्या है तो अपने आप चक्षु का काम करेगा, आपका मित्र का काम करेगा। जहाँ आपको असुविधा भी है वहाँ भी सुविधा हो जाएंगे, क्योंकि आपके विद्या के कारण वो मित्रता का काम करता। और माता, जो माता है वो मित्र है, घर में माना है, घर में यदि कोई मित्रता का काम कर रहे माता, माता गृहे शुचा, क्योंकि घर में माता के समान मित्र दूसरे को है, तो माता ही खिला सकती है, माता भी हालचाल पूछती है। और व्याधि तस्य औषधम मित्र, जहाँ रोगी है उसका मित्र है औषध माना है। और धर्मो मित्र मृतस्य च, मरा हुआ व्यक्ति का संसार में कोई मित्र नहीं है, यदि कोई मित्र है धर्म है। इसलिए यहाँ बता रहे, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तप। इसलिए जो भी व्यक्ति दुख भोग रहे अपने अपने कर्म के द्वारा, इसलिए यहाँ नारद जी बता रहे, हे सुखदेव, नाना प्रकार के दुखों से संतप्त होता है और इसी संसार में उसका आवागमन होते रहता है, अतः साधक को इससे ऊपर उठना चाहिए। ये संकेत है, आगे का विचार हम लोग कल। विदिताखेरा शास्त्र सुधा जला दे बहे तो पनिश कहते तने दे हृदये कलये विमलं शरणं भवशङ्करादे मे शरणं केता मम वाराय मोहमः जननि भव शंकर देशिकम् शरणं सुकृते शंकर जी शेख में शरण।